Wysłuchaliśmy utworów Pixel i Trollin z nowej, właśnie wydanej drugiej płyty Emila Miszka i jego The Sonic Syndicate. Kolejna nowa płyta przed nami. Zostań w domu z Trójką. Head Dizziness i Longing to dwa utwory z płyty New Bone, ważnej płyty dla lidera grupy Tomasza Kudyka. Head Dizziness to kompozycja jego ojca Jana. I trzecia nowa płyta, którą dziś Państwu chcę przedstawić, choć właściwie przypomnieć, bo to również muzyka, która już na antenie Trójki gościła. Wojciech Jachna i jego skład. Elements i Philosopher Waltz. Thank you. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim się pożegnamy, to jeszcze zaproszenie, aby zostali Państwo z Trójką do samego rana. Po czwartej powtórzony klub Trójki, po piątej wrócimy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert Kasai. Koncert, który odbył się 9 czerwca 2019 roku. A na zakończenie płyta, którą znają Państwo już dobrze z naszych trójkowych spotkań. Piotr Damasiewicz, jego Power of the Horns Ensemble. Album nosi tytuł Polska. Mariusz Owczarek, dziękuję za wspólnie spędzony czas w Trójce w audycji Teraz Polskie. Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką. To jest powtórka audycji. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Przede mną dzisiaj książka, od której okładki trudno oderwać wzrok, a na okładce piękna, roześmiana kobieta w słomkowym kapeluszu z dużym rondem. Ta kobieta nazywa się, a raczej może powinnam powiedzieć, znana była jako Ina Benita, a zdjęcie pochodzi z okładki magazynu Kino z datą 3 września 1939. O Inie Benicie porozmawiamy dziś z autorem książki Za wcześnie na śmierć, o Inie Benicie właśnie, od której to książki też trudno się oderwać, ale na początek, jak zawsze w klubie piosenka, dzisiaj piosenka, spodziewają się Państwo być może, z szumem starej płyty, a Ina Benita w tej piosence pojawia się gościnnie, bo głos wiodący należy do Eugeniusza Bodo.